Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu kimse saptıramaz. Kimi de saptırmışsa ona kimse hidayet edemez. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşler. Allah subhanahu ve teala bütün Müslümanlara yardım etsin. Şu anda bizlerden dua isteyen, inim inim inleyen, işkence içinde olan, zulüm içinde olan bütün kardeşlerimize yardım etsin. Amin. Allah subhanahu ve teala içimizden Rabbani alimler nasip etsin ve bizleri hakka, hayra sevk etsin. Kardeşlerim, bugün hadis usulü dersinin dördüncüsüne başlayacağız. Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış versin. Ağır bir konu ama zor bir konu değil. Biraz ilgi, biraz alaka, biraz ihlas isteyen meselelerden bir tanesi. Onun için Allah hepimize hidayet etsin, hidayetimizi artırsın. İhlas, gayret, samimiyet, edep, ahlak nasip etsin. Bugünkü konumuz, biliyorsunuz diğer derslerde kavram, yapı ve konum olarak ayırmıştık. Ve yapıyı ayırırken hadis, senet, metin ve sünnet, söz, fiil, takdir olarak anlattık. Bugün söyleyiş açısından merfu, mevkuf ve maktu rivayetlerin üzerinde durmayı ve bunun dışında da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinin bize ulaşmadaki cerh ve tadil dediğimiz kelimelerin üzerinde kısaca bilgilendirmek istiyorum. Yani bu kelimeler nelerdir? Neden bu kelimelerle bazı şeyler izah edilmiştir? Onun üzerinde biraz durmak istiyorum. Kardeşlerim, hadis dediğimiz zaman yapı olarak metin ve senet diye ikiye ayrılır. Bizler metin tenkidine değil senedi ne yaparız? Öğrenme yoluna gideriz. Yani senedin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a dayanıp dayanmadığını o isnat zincirinin üzerinde ne yaparız? Hassasiyetle durur. İşte bu dalı inceleyen konulara ne diyoruz? Cerh ve tadil. Cerh, ravinin rivayetinin reddedilmesini gerektiren bir niteliğe sahip olup olmadığını tespit etme ilmine denir. Bu da nedir? Ravi hakkında işte o çok yalancıdır, fasıktır, zayıftır, sika değildir, muteber değildir, hadis yazamaz veyahut yalancılıkla itham edilmiştir gibi sözler var mıdır? Bunların üzerinde ne yapılır? Durulur. Bu konuda Allah kendisinden razı olsun, birçok hadisçilerimiz, muhaddislerimiz ne yapmışlardır? Kitaplar yazmışlardır. Tek tek ravilerin üzerinde hassasiyetten durmuşlardır. Mesela bu ikindi namazının sünnetiyle alakalı bir rivayetten sizlere örnek vereyim. İkindinin önünde dört rekat sünnet kılmak nedir? Hayırlıdır veyahut cennette bir köşk vardır gibi bir hadis var. Bunu Tirmizi'de bulabilirsiniz veyahut birçok yoldan üç tane hadis gelir. Ali'den, İbn Ömer'den dayanarak. Şimdi bunların ravilerinin içinde Sa'd bin el-Müezzini diye birisi var. Cerh de bu adam hiç bilinmeyen birisi. Tanınmayan birisi. Tanınmayınca cerh ve tadilde kitap yazan üstadlarımız vardır. Bunlardan birisi, Allah kendisinden razı olsun, Abdullah İbni Mübarektir. Birisi Hacer Askalani'dir. Bunlar demişlerdir ki bu insan bilinmiyor ve bunun hadisiyle kesinlikle ne yapılmaz? amel edilmez. Neymiş? Cerh sebepleri. Adalet olacak, yalancı olmayacak, yalancılıkla itham edilmeyecek, günahkar olmayacak, tanınmayan bir ravi olmayacak, bidatçı ne yapmayacak? Olmayacak. Yani cerh yaptığında onun bu yönlerini araştırır. Herkesi mi? Değil. Herkesi araştırırsan ne olur? Tecessüse girer, gıybete girer. Ama hadis rivayet eden insanların üzerinde titizlikle ne yapılır? Durulur. Onların hayat hikayesi, özellikle hadiste ravi ise, tamamen bu noktaları irdelenir. Eğer bu noktalarda sağlamsa bu raviye ne denir? Sika, güvenilir. Yani bununla, bunun hadisiyle amel edilebilir. Tabi aynı zamanda bunun zaptı iyi olacak. Çok yanlış yapmayacak. Unutkan ne yapmayacak? Olmayacak. Hata eden olmayacak. Veyahut ömrünün sonunda hafızasını yitiren birisi ne yapmayacak? Olmayacak. Bu yönü de var. Yani bir kişiliği yönü, bir de zapt yönü var. Yani bir ahlaki yönü halk arasında, bir de hafıza yönü var. Her ikisinde de tam notu alırsa bunun ne yapılır? Hadisi alınır. Yoksa alınmaz kardeşlerim. Öğreneceğiniz kısım bu. Cerh'in bir takım mertebeleri vardır ki en yüksek mertebesi bu hususta en ileri noktaya ulaşıldığına dalalet eden ifadelerdir ki o da insanlar arasında en yalancı kişidir. Yalancılıkta da bir nifak türü olması hasebiyle o da nedir? Hadisleri alınmaz. Veyahut mübalağa yapandır. Yani anlatırken çok mübalağa eder insan. Dilini dolar dolar, lafı dolandırır dolandırır. Onun da hadisi alınmaz, söz alınmaz, değer kılınmaz. Söylenen söz, öz ve net olacak. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi sözde sihir vardır. Yani az bir kelimeyle çok şey anlatacak. Çok kelimeyle az bir şey anlatma yoluna gitmeyeceksin. Çünkü bunlar münafıkların sıfatlarıdır, müminlerin sıfatları değildir. Hadiste de bu şekilde mübalağa yapana hadisi ne yapılmıyor? Alınmıyor. Yine çok kezzapsa, vaatte bulunup vaadini yerine getirmiyorsa veyahut hadis uyduruyorsa bununki ne yapmıyor? Almıyor. Alınmıyor. Veyahut yumuşaksa, hafızası gevşekse, ileri geri bunun hakkında konuşulmuşsa onun hadisleri tamamen ne yapar? Zayıfa düşer. Şimdi cerhin kabul edilebilmesi için de esaslar vardır. Herkes cerh yapabilir mi? Yapamaz. Cerh yapan insanın da adaletli olması gerekiyor birincisi. Yani bu ravi sikadır veyahut bu ravi kezzaptır, yalancıdır dediğinde o diyenin de birincisi adalet sıfatı olması gerekiyor. Fasıkın cerhi hiçbir zaman kabul olunmaz. İkincisi uyanık birisi olacak. Yani gafil birisi olmayacak. Baktığında yani ondaki hataları yakalayabilecek birisi olacak. Uyanık değilse, gaflette olan birisi ise onunki de ne yapılmaz? Alınmaz. Her adam ne yapmaz? Anlamaz. Şimdi gelir birisi, mesela harici zihniyetli birisi gelse buraya selam vermez, hemen oturur. Böyle de oturur. Sen orada uyanık olacaksın. Onun hangi zihniyette olduğunu niye selam vermedin? Bu meclis selamı hak etmiyor mu? Selamı böyle dediğin halde vermiyorsa bir art niyeti ne var bunun? Var. Burada onun hatasını yakalayacaksın, yemeyeceksin. Cerhin sebeplerini bilen birisi tarafından yapılmalıdır. Cerh ve tenkit sebeplerini bilmeyen insanın cerhi de ne yapılmaz? Kabul edilmez. Yani bu hukuku da hadis usulünde bunu bilmesi gerekir. Ve cerh yapan insan sebebini delilleriyle ne yapması? Zikretmesi gerekir. Ben bunu cerh ediyorum. Yani kabul etmiyorum dediği zaman yani ne kadar adaletli, ne kadar sika, güvenilir olursa olsun sebebini söylemeden yine ne yapamaz? Sebebini söylese de delilini getiremeden yine ne yapamaz? Cerhini yapamaz. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Adaleti mütevatir, imameti meşhur kimse hakkında cerh yapılmaz. Bunlar zaten belli insanlardır. Rabbim hakkımızda hayır versin. Tadilse ravinin rivayetinin kabul edilmesini gerektiren bir sıfata sahip olup olmadığını araştırmak ve bulmaktır. O sikadır, sağlam birisidir. Onda bir reis yoktur. Ya da hadisi reddolunur denilmesi gibi. Yani kitaba yazılmıştır. İşte demişlerdir ki A şahsının hadisi alınır, sikadır. Hadis kitaplarını okuduğunuzda kardeşlerim, mesela Allah alimlerin sayısını artırsın, Buhari'nin ravileri diye bir eser var. Bakıyorsun Buhari'nin işte 300 tane ravisi vardır. Ravilerin isimleri tek tek yazılır. Bunların hadisi alınır. İşte şununki işte şöyledir, şöyledir, şöyledir, sikadır, güvenilirdir. Bunlar tek tek ne yapar? Yazar. Veyahut Tirmizi'nin rivayet edenleri alınır. Denir ki şunu şunu şunun hadisleri sikadır, güvenilirdir. Şunlarınki ise ne yapılmaz? Sika değildir, alınmazdır. Yani teferruatına girmeden alimlerin anlayacağı şekilde onunki sikadır veyahut avamın da anlayacağı şekilde şunun hadisleri ise alınmaz dersin. Yani mesela demin dediğimiz gibi Sa'd bin el-Müezzini kimmiş? Bilinmeyen birisi. Bu hangi hadiste bu raviyi görürseniz görün o hadis ne yapmaz? Alınmaz, düşer. Çünkü senette ne yapmış? Kopukluk var. Munkatı rivayettir. Munkatı rivayetlerinde ne yapılmaz? Amel edilmez. Evet. Tadilinde mertebeleri vardır. Bunun en üstün mertebesi o noktada olduğuna delalet eden ifadelerdir ki insanların en sikasıdır. Sağlam rivayet etmekte en üst noktadadır gibi ifadelerdir. Mesela sikadır, sikadır yahut sikadır, sağlamdır. Buna benzer ifadeler bunu belirten şeylerdir, sebeplerdir. Tadilin kabul edilmesinde dört tane şart aranır kardeşlerim. Aynı cerhde olduğu gibi birincisinde tadil eden insan adaletli olacak. İkincide yine uyanık olacak. Dış görünüşüyle olsun, iç görünüşüyle yaşantıda gafil insanlardan olmayacak. Yine üçüncüsü adalet sebebini bilecek. Neye göre şey yaptığını, kabul ve red sıfatlarını bilmeyenin tadili kabul edilmez. Rivayetinin reddedilmesini gereken yalancılık, açık fasıklık ya da buna benzer bir husus ile ün salmış bir kimse hakkında yapılmamış olması gerekir. Evet, cerh ve tadil bu. Gelelim haberin kendisine izafet edildiği kimse bakımından hadisin kısımlarına. Yani söyleniş açısından hadis. Şimdi biz hadis kitaplarını elimize aldığımızda okuyoruz. Diyoruz ki mesela bir rivayetimiz var. Şu küçük tahtaya bakarsanız. Birinci rivayette kim bizim işimizde emretmediğimiz bir iş yaparsa o merduttur. Duydunuz mu hadisi? Evet. İki, alimin yanılması, münafığın kitap ile mücadele etmesi, saptırıcı imamların hükümlerini yıkar. Üç, şüphesiz ki bu din bir ilimdir. Öyleyse kimden aldığınıza dikkat edin. Bunu hemen hemen ya görmüşsünüzdür ya da okumuşsunuzdur. Söyleniş açısından hadisler üçe ayrılır. Bir, merfu. İki, mevkuf. Üç, maktu. Söz, fiil ve takdirin, yani senet olarak bakıyorsun işte Ez-Zuhri şundan, o şundan, o Ebu Hureyre'den, o da Allah Resulü'nden şöyle dedi ki, bir rivayet alıyorsunuz. Eğer söz, fiil ve takdir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da bitiyorsa, kim söylüyor şu sözü? Ayşe. Kim bizim işimizde emretmediğimiz bir iş yaparsa o mertuttur. Bu sözü kim söyleyebilir? Ancak Allah Resulü söyleyebilir. Bu sözü peygamberden başkası söylerse nedir geçerli? Değildir. Çünkü kim bizim işimizde bu ifadeyi ancak bir Resul kullanabilir. Bu hadis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da bitmiştir. Bu nedir? Merfudur. İkincisi ise söz, fiil ve takrir sahabede bitmiştir. O da nedir? Mevkuf rivayettir. Öbürüsü ise tabiinde bitmiştir. O da nedir? Maktu bir rivayettir. Mesela bir söz daha hadis daha nakledeyim. Hoca ol, hoca. Olamadın mı? Talep ol. Olamadın mı? İlim meclislerinde bulun. Olamadın mı? Onları sev ama sonuncu olma. Hangisine girer bu? He? Yani hangisine girer? Mevkuf rivayetlere girer. Çünkü sahabede bitmiştir. Sahabede bittiği için buna nedir? Mevkuf. Ama bu sözün maalesef hem de hocayım diyen hem de Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış insanlar kitaplarında hadisi şerif diye ne yapmıştır? Nakletmişlerdir. Halbuki bu Allah Resulü'nün sözü değil aleyhissalatü vesselamın. Bu sadece nedir? Sahabenin çok güzel bir sözüdür. Veyahut Hüseyin su getir dedeceğim. İbn-i Mesud'un yine çok güzel bir sözü var. Söz geçersizdir. Doğru bir niyet olmadıkça, söz ve doğru niyet geçersizdir. Amel olmadıkça, söz, doğru niyet, amel de geçersizdir. Sünnete uymadıkça. Bu nedir? Mevkuf bir rivayettir. Bunlar nedir bizi? Bağlayıcı sözlerdir. Nasıl bağlayıcıdır? Çünkü kafasından bir şey söylerse söz olarak, yani bir insan sözü gibi, bunun bir bağlayıcılığı nedir? Yoktur. Ama bir ayetin, bir hadisin tefsiri mahiyetinde bir söz olarak gelirse onun tefsiri beyanında olduğu için nedir? Bağlayıcıdır. Allah kendisinden razı olsun. İmam Buhari en çok bu konuda eleştirilmiştir. Mevkuf ve maktu rivayetleri sıkça, çokça ve talikte çok hadis naklettiği için kendisinin sahihinde birçok uydurmaların olduğunu zikretmişlerdir. Biraz sonra mürsel rivayetten de bahsedeceğim. Mürsel rivayet nedir? Ravi'yi atlayarak peygamberi görmediği halde görüyormuş gibi rivayet eden nedir? Hadislere denir. Bunun da sahabenin mürseli olduğu gibi tabiinde ne yapmıştır? Mürseli olmuştur. Mesela sahabenin mürsellerinden en çok uğraşılanlardan bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca çıkma meselesi. Ebu Hureyre'nin Allah kendisinden razı olsun, maymunlar maymunu rejim ediyor hadisi. Veyahut Musa Aleyhisselam'ın denizde yıkanırken nehirde elbisesini taşların kaçırması ve taş elbisem diyerek bir İsrailoğlu topluluğunun arasından Musa Aleyhisselam'ın çıplak bir vaziyette geçmesi rivayetlerini ne yapmışlardır? Bunları uydurma tipinde hareket etmişlerdir. Şimdi mürsel rivayetler nedir? Ravi'yi atlayarak, yani atlayarak derken şöyle, Ayşe annemiz Miraç'a çıktığında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Resulü'nün zevcesi değildi. Ama Buhari'deki rivayete bakıyorsunuz, Allah Resulü Miraç'a çıktı, döndüğünde yatağının sıcaklığı daha ne yapmadı? Soğumadı diyor. Şimdi Ayşe annemiz zevcesi değil. Yani mahremi değil. Nasıl oluyor da görmediği bir olay olmadığı bir yerde bu hadisi oradaymış gibi naklediyor diyerek hemen saldırıya ne yapıyorlar? Geçiyorlar. Ebu Hureyre'nin ise, Emre bana bir sıcak şey, su şeyi koy. Boğazım gitti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, şimdi diyor ki ile dedi ki aynı mı? Diyor ki dediği bizatihi kendisi. Dedi ki, ne yapmış? Sahabeden toplayarak hadisleri almıştır. Dedi ki dediklerinden hep ne yapmışlardır? Uğraşmışlardır. Halbuki Allah onlardan razı olsun. Geçen derste de anlattığım gibi Arapların o gün vahye muhatap olan Arapların, müşriklerinin olsun, inananların olsun, İki özelliği ön plana çıkıyordu dedik. Neydi bunlar? Birincisi hafızaları çok güçlü. İkincisi ise müşrik dahi olsalar yalanı kendilerine ne yapmıyorlar? Yakıştırmıyorlar. Şimdi birileri eleştirirken şunları göz ardı ne yapmayacaklar? Etmeyecekler. Ederlerse bu zulümdür. Çünkü Allah o topluluktan başkasına bu meziyetleri vermemiş. İlk yani. İlk ve son. Sahabenin yaşadığı dönemdeki bu meziyetler hem müşriklerin hem de müminlerin özellikleri. Yani müminlere has da değil. O topluluğun hepsine bu özellik ne yapılmış? Verilmiştir. Eleştirenler onları göz ardı ederek kendi olmayan ahlaklarıyla ne yapıyorlar? Eleştiriyorlar. Bir topluluğa gelip de bir hırsız şöyle insanlara baksa ne der? Mesleğe neyse o gözden bakacak. Tabii hırsız gözüyle bakacak. Çünkü kendisi hırsız. Evet. Demek ki haberin de kendisine izafe edildiği kısımlar vardır. Bunlar nedir? Merfu, mevkuf ve nedir? Maktu. Allah hepimize anlayış versin. Anlayışımızı artırsın kardeşlerim. Merfu aleyhissalatü vesselama izafe edilen rivayetlerdir. Bu da iki kısma ayrılır. Sarahaten merfu ve hükmen merfu. Yani gözüyle gördüğü veyahut da işittiği veyahut da anlatılan merfudur takdire. Mesela kim bizim işimizde bir iş kim bizim dinimizde emretmediğimiz bir iş yaparsa o mertuttur. Bu nedir? Sözle yapılan sünnetin bir kısmıdır. Mesela şöyle diyeyim. Sünneti söz, fiil ve takdir olarak ne yapıyoruz? Üçe ayırıyoruz. Bunlar merfu rivayetlerin ayrılmasıdır. Yani merfu dediğimizde buna kaç ayrılıyor? Söz, fiil ve takdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözü olabilir, bir fiili olabilir veya bir takriri olabilir. Mesela söze bunu dedik. Fiile ne diyebiliriz? Sahabe ne zaman görse Allah Resulü'nün elinde ne var? Ağzını misvakladığını görüyor. Ne zaman? Veyahut Zilzilateyn Savaşı'nda Amr ne yapıyor? Cünüp oluyor. Gusletmeden, teyemmüm ederek orduya ne yapıyor? Namaz kıldırıyor. Ordu geliyor kendisine Amr'ı şikayet ettiklerinde Amr ne diyor? Allah'ın Resulü Allah ayetinde demiyor mu Bakara suresinde kendinizi yani bile bile ölüme atmayın. Ben de hava soğuktu. Banyo yapsaydım öleceğimden korktum. Ben de teyemmüm ettim diyor. Aleyhissalatü vesselam sıkıp ediyor. O kadar gülüyor ki ağzı dişleri gözüküyor. Bu da nedir? Takrire gidiyor. Hata bir şey olsaydı ne yapardı? Düzeltirdi. Onaylaması. Bu da merfu rivayetlere girer kardeşlerim. Evet. Tabi merfu. Takrire misallerden bir tanesi. Yine cariyeye Allah nerede diye soruluyor. Göktedir demesi üzerine aleyhissalatü vesselam ona ne yapmamıştır? İtiraz etmemiştir. Bu da takdiri sünnete girer. Onun ahlakı niteliğine dair örnekler de çoktur. Mesela cömertti, insanların içinde en kahramanıydı, korkusuzdu. İnsanlara davette en önde gidendi. Bir münker gördüğünde hemen ne yapardı? İzale eden. Yani neresine bakarsan bak örnek olacak sıfatları vardı. Ve onun ahlakı nedir? Kur'an'dı diyor Allah Azze ve Celle kitabında. Bu da nedir? Tamamen merfu ve takridi misallere bizim için en güzel örneklerden bir tanesidir. Evet. Hükmen merfu aleyhissalatü vesselama izafe edilmiş hükmünü taşıyan rivayetlerdir ki bu da birçok kısımlara ayrılır. Bunlardan en çok rivayet eden sahabeleri anlatıp geçeyim. Durmayayım. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zübeyir, Abdullah bin Ömer, Ömer bin Hattab, Abdullah bin Amr bin El-As. Bunlar genelde hükmen merfu rivayetleri çok çok zikreden sahabelerden birkaçıdır kardeşlerim. Allah onlardan razı olsun. Evet. Mevkuf rivayette sahabeye izafe edilmekle birlikte merfu hükmü sabit olmayan bir rivayettir. Mesela Ömer İbn-i Hattab'ın dediği gibi alimin yanılması, münafığın kitapla mücadele etmesi ve saptırıcı imamların hükümlerini yıkar demiştir. Yine maktu rivayetlerden, ki maktu rivayetleri kimde bitiyordu? Tabiinde. Şimdi ravilerin bir de tabakaları vardır kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en hayırlı asır benim asrım. Ondan sonra ve ondan sonraki demiştir. Kendi asrındakilere ne deniyor? Sahabe. Sahabenin tanımını yapacak olursak, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı gören, ona iman ederek yaşamını onunla sürdüren ve iman üzerine ölen insanlara ne deniyor? Sahabe. Yani sadece peygamberi görmek yetmiyor. Ona aynı zamanda iman etmek gerekiyor. Sadece iman etmek de ne yapmıyor? Yetmiyor. İman üzerine de ölmesi gerekiyor. Çünkü Ebu Cehil de onu gördü. Hatta birçok sahabe, bazıları daha sonra ne yaptı? Dinden döndü, irtidat etti, mürtet konumuna geldi. Onlara sahabe dememiz mümkün değil kardeşlerim. İrtidat eden, sonra İslam'a dönen kimselere sahabe ne yapabiliriz? Onlara diyebiliriz. Çünkü tövbe etmiştir. Dine tekrar ne yapmıştır? Dönmüştür. Aynı El Eşaş bin Kays gibi. O Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında ne yapmıştır? Önce irtidat etmiş, daha sonra esir olarak getirilmiş, tövbe etmiş ve tekrar samimi bir Müslüman olmuştur. En çok uğraşılan ravilerden bir tanesi de budur. Evet. Peygamber Aleyhisselam hayattayken ona iman etmekle birlikte onunla bir arada olmayan kimseler bu kapsamın dışında kalmaktadır ki bu da mesela Necaşi gibi. İrtidat edip de mürtel olarak ölen kimseler de böyledir ki Abdullah bin Hatal gibi, o Mekke'nin fethedildiği gün öldürülmüştür. Rabia bin Umeyye bin Halef de Ömer'in halifeliği döneminde irtidat etmiştir ve mürtet olarak ne yapmıştır? Öldürülmüştür. Bunda önce inanmışlar, sonra halifelerin zamanında ne yapmışlar? Dinden dönmüşler. Neydi kayıt? Bir, peygamberi ne yapacak? Görecek. İki, iman edecek. Üç, iman üzerine ölecek. Bu üç şart olmazsa sahabe dememiz mümkün değil. Ashab-ı kiramın sayısı pek çoktur kardeşlerim. Bununla alakalı sayı işte üçtür, beştir, üç bindir, beş bindir gibi bir kesinlik ifadesi bulmamız mümkün değil. Bugüne kadar net bir bilgi bize gelmemiş. Allah onlardan razı olsun. Allah hepsini cennette bizlerle buluştursun kardeşlerim. Kimi 114 bin demiş, kimi 150 bin demiş, kimi 300 bin demiş. 17 diyor. Ama kaç? 17 şahidim. Yok, 17 değil. 40 kişi Ömer'le oldu. Ha, onlara göre. Allah hepsinden razı olsun. Ashabın hepsi sikadır. Hepsi de adaletlidir. Neden? He? Çünkü onları kim cerh ediyor? Allah. Onların tezkiyesini kim veriyor? Allah veriyor. Allah onlardan razı olmuştur. Ağacın altında beyat eden, Bedir'e katılan, o peygambere tabi olan, yani peygambere tabi olan, iman eden ve iman üzerine ölenlerin tezkiyesini kim veriyor? Allah. Allah Azze ve Celle veriyor. Ve onun Resulü da aman aman ashabım hakkında ne yapmayın? Söz söylemeyin. Onlar hakkında taan etmeyin. Onu seven mümindir. Onlara söz söyleyense münafıktır. Biz de bu kaydıyla ayet ve hadisleri üzerlerinde fazla durmayacağım, sohbet uzamasın diye. Okuduğunuzda görürsünüz. Sahabeyi cerh eden, onları öven, adalet sıfatlarını ön plana çıkaran kimdir? Allah'tır. Allah Azze ve Celle ben şundan razı oldum diyorsa ne demek bu? Ben bundan razı değilim. Ebu Hureyre'den razı değilim. Amr'dan razı değildim. Muaviye'den razı değilim demek ne demek? Cehennem. Aynen şeytanın dediği gibi demek. Sen Adem'i sonra yarattın. Beni Önce yarattın. Yani Allah'ın hükmünü beğenmemektir. Ona şeytani nedir? Bir yaklaşımdır. Allah Azze ve Celle ashabı ne yapmıştır? Cerh etmiştir. Onları razı olduğunu söylemiştir. Biz de onlardan neyiz? Razıyız. Ama bu onları masum sıfatına ne yapmaz? Çıkarmaz. Onlar birbirine kılıç vurmamış mı? Vurmuş, tekrar hakka dönmemiş mi? Dönmüş. Haşa, Allah bunları bilmeden de razı olduğunu söylüyor. Mümkün değil. Allah onlardan razı olsun. Rabbim onların ahlakıyla bizleri de ahlaklanmayı nasip etsin kardeşlerim. Bundan dolayı her kim sahabenin cahil olduğunu söylerse, onlara taan ederse, onun imanı zedelenmiştir. Bizim itikadımızda sahabe adildir, adaletlidir. Onlara söz söyleyense imanını zedelenmiştir. Evet. Herhangi bir kayıt söz konusu edilmeksizin en son vefat eden sahabe Leysli Amr bin Vasile diye geliyor kardeşlerim. Bunlar bu Mekke'de Hicri 110'da vefat etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. O Mekke'de en son vefat eden sahabedir. Medine'de en son vefat eden sahabe Hazreçli Ensar'dan Mahmud Rabi'dir. O da Hicri 99'da vefat etmiş. Şam'da Dımeşk bölgesinde en son ölen sahabe Leysli Vasile bin Eska'dır. O da Hicri 86'da vefat etmiş. Hımız'da Mazinli Abdullah bin Busur 96'da vefat etmiş. Basra'da Hazreçli Ensar'dan Enes bin Malik Hicri 93'te vefat etmiş. Küfe'de en son vefat eden Eslemli Abdullah bin Ebu Evfa'dır. Allah kendisinden razı olsun. O da Hicri 87'de vefat etmiş. Mısır'da en son vefat eden sahabe Abdullah bin El-Haris'tir. O da 89'da vefat etmiş. 110 yılından sonra onlardan herhangi bir kimse hayatta kalmamıştır. Çünkü aleyhissalatü vesselam namaz kıldırıyor. Selamdan sonra diyor ki şu geçen geceniz var ya, bundan itibaren 100 yılın sonuna kadar bugün yeryüzünde bulunanlardan hiçbir kimse hayatta ne yapmayacak? Kalmayacak demiştir. Yani 100 yılın sonunda. Ve hakikaten o söylediği sözde ne yapmıştır? Tecelli etmiştir. Yani hıfır ölmüştür. O ayrı bir konu. Peygamberimizin vefatından bu söz bir ay önce söylenmiştir. Ashab-ı kiramdan en son vefat eden kişileri bilmenin ne faydası var bize? Birincisi, bu nihai tarihten sonra ölen bir kimsenin sahabe olduğu iddia edilirse o nedir? Kabul edilmez. Aynı İmam Ebu Hanife gibi, yani Numan bin Sabit gibi, kendisine hala sahabe yakıştırması ne yapıyorlar? Yapıyorlar değil. Tabiinden de değil. Evet. İkincisi, bu son tarihten önce temiz yaşına erişmeyen kimsenin ashab-ı kiramdan rivayet ettiği hadisler munkatıdır. Yani o da sahabedir diye gösterilir ama sahabe değildir. Sahabe diye zikredilirse sahabeden sonra ne geliyor? Evet. Hadisin senedine baktığımızda tebe-i tabi'in, tabi'in, sahabe, peygamber aleyhisselam. Şimdi sahabe düşüyorsa ne olur? O hadis kesiktir. O da nedir? Munkatıdır. Onun için sahabenin en sonunun öldüğü tarihi bilmemizin bu faydaları vardır. Ashab-ı kiramdan bazıları çokça hadis rivayet etmiştir. Allah onlardan razı olsun. Bunlardan 7 tanesini seçtim ki sebebi gerçekten bunları bizlere kazandırmışlardır. İsimlerini zikretme şerefini de ne yapmışlardır? Almışlardır. Bunların en önde Ebu Hureyre 5374, bir rivayete göre 5376, hani iki hadis önemli değil. İkincisi Abdullah bin Ömer'dir. 2630 hadis rivayet etmiştir sahih. Üçüncüsü Enes'tir. 2286 rivayeti vardır. Üçüncüsü Ayşe annemizdir. 2210 rivayetidir ki Ayşe annemizin bu rivayetleri hemen hemen mahrem olan işte abdestli, gusüldü, teyemmümlü gibi birçok ifadeleri, mahrem meselelerimizi hep biz Ayşe annemizden öğreniriz. Beşinciye Abdullah bin Abbas'tan gelir. O da 1660 rivayet. Altıncısı Cabir, Allah kendisinden razı olsun, 1640 rivayet. Yedincisi Ebu Said el-Hudri, Allah kendisinden razı olsun, o da 1170 rivayet ne yapmıştır? Nakletmiştir. Ha, bir tane de hadis rivayet etse yine o nedir? Hadistir. Neden bunların arasında Ömer bin Hattab yok veyahut Ebu Bekir yok, Ali yok, Osman yok diyebilirsiniz. Allah onlardan razı olsun. Onlar hep devlet işleriyle uğraşmışlar ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hep yanında verdiği görevleri yapmışlardır. Ve daha sonra da Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra sırayla ne yapmışlardır? Önce büyük kayınpederi, daha sonra öbürü, sonra büyük damadı, ondan sonra öbür damadı, küçük damadı. Yani bunlar sırayla halifelik yapmışlardır. Yine devlet işinde hadis rivayet etmeye ne yapamamışlardır? Fırsat bulamamışlardır. Onların belki bunlardan çok daha fazla bilgisi veyahut daha az bilgisi vardı. Ama Allah Resulü'nün yanında olmaları hasebiyle aleyhissalatü vesselam daha yakın rivayet sayıları kendilerinden geldiğinde çok az gözüküyordur. Bu onların veya diğer sahabelerin bilgisiz olduğu manasına ne yapmaz? Gelmez. Allah hepsinden razı olsun ki Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi dini kemale erdirdim. Eksik hiçbir şey bırakmadım ve İslam'dan razı oldum diyor. Biri ondan gelir, beş ondan gelir, yüzü ondan gelir. Allah kimden isterse ne yapar? Getirir. Bir de kardeşlerim bir tanım daha vardır. Muhadram. Hiç duydunuz mu? Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanındayken iman etmiş ama bir türlü Peygamber Aleyhisselam'ı görememiş, bir türlü bir araya gelememiş insanlar vardır ki bunlara da İslam ıstılahında muhadram diye ne denir? Terimden zikredilir. Allah onlardan razı olsun. Alimlerimizin bir kısmı bunlara demişlerdir. Bunlar tabi'in hükmündedir. Veya o tabi'inin büyükleri hükmündedir demişlerdir. Ama Allah Resulü'nü ne yapamamışlardır? Görememişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Bazı ilim adamları bunların yaklaşık 40 kişi o kadar olduğunu söylemişlerdir. Bunlardan bazılarını söylersem hatırlarsınız. Ahnef bin Kays, El-Esved bin Yezid, Sa'd bin İyas, Abdullah bin Ukey, Amr bin Meymun, Ebu Müslim el-Havlani ve Habeşistan kralı Necaşi de bunların içindedir. Allah onlardan razı olsun. Hatta Necaşi Ebu Sufyan'ın kızı Ümmü Habibe'yi ne yapmıştır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gıyabında nikahlamış. Hatta mihir olarak birçok altın ve yanında da kendi çocuğunu o nikah şeyinin gönderdiği ağırlıkların yanında göndermiş. Oğlu Allah Resulü'nü görmüş ama kendisi Aleyhisselatü Vesselam'ı görme şerefine ne yapamamış? Erişememiş ama duasını ne yapmıştır? Almıştır. Allah ondan razı olsun. Evet. Sahabe yani hadis tabakalarından oluşturan biri neymiş? Sahabe. Peygamberi görecek, ona iman edecek ve iman üzerine ölecek. Bunu anladık mı? Gelelim tabiine. Peygamber Aleyhisselam'a iman eden bir kişi olarak sahabe ile bir arada bulunan, onu gören ve yine iman üzerine ölen. Peygamberin ashabını gören, onunla bir arada bulunan, iman eden, peygambere iman eden ve iman üzerine ölene ne yapılır? Tabiin denir. Bunların sayıları da çok fazladır. Allah onlardan razı olsun. Bugün birçok dinimizdeki birçok konuları hep onların aktarmalarından ne yapmışızdır? Almışızdır. Nasıl almışızdır? Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hutbesi diye bir vaazı var. Hani veda hutbesi derler ama sahabenin dediği gibi ey Allah'ın Resulü sanki diyor öyle bir vaaz ediyorsun ki bir veda eden bir adamın konuşması gibi Bize öyle özlü sözler öğret ki yani daha sonra biz şeye düşmeyelim. İşte bunun içinde birçok sözler söylüyor ve bir sözünde diyor ki benden duyduğunuz bir emir, bir nehi de olsa ne yapın? Bunu geridekilere aktarın. Bu emri alan sahabe ne yaptı? Mekke'yi, Medine'yi boşalttı. Her yere gitti. Kim getirdi tekrar bunları? He? İşte onlara tabi olan. Onların davetlerini kabul eden, İslam'ı kabul eden ve iman eden, iman üzerine ölen o insanlar o rivayetleri getirdi biliyor musunuz? Kime getirdi? Daha sonra tebe-i tabiine. İşte onların döneminde de hadis kitapları ne yapıldı? Toplandı. Ne diyordu Aleyhisselatü Vesselam? En hayırlı asır? Benim asrım. Ondan sonraki? Ve sonraki. İşte bu üç asırdaki insanlar yerhamdülillah. Allah Azze ve Celle onlardan ne yapmıştır? Razı olmuştur ve onlar bugün şu yaşadığımız dini bize getirmiştir. Onların döneminden sonra hiçbir şey olmamıştır. Bütün kitaplar o zaman ne yapılmıştır? Toplanmıştır. Yani tabiinde neymiş? Üçüncü tabaka. Tabiunun büyük tabakası rivayetlerin çoğunluğu ashab-ı kiramdan sonra olan kimselerdir. Sa'd bin el-Müseyyeb, Urve bin Zübeyr, Alkame, yani birçok sahabeler, raviler hep bunların zamanındadır. Hasan-ı Basri, Muhammed bin Sirin, Mücahit, İkrime, Katade, Şabi, Zuhri, Ata, Ömer bin Abdülaziz, Salim bin Abdullah gibi bunlar hep nedir? Orta tabaka tabiindendir. Bütün rivayetlerde bunlara ne yaparsınız? Görürsünüz. Ve çok altın sözleri vardır. Mesela Hasan-ı Basri, Allah kendisinden razı olsun. Kendisi Allah Resulü şöyle dedi, Allah Resulü böyle dedi. Rivayet ettiklerinde birisi çıkıyor diyor ki sen diyor peygamberi görmedin ki diyor. Peygamberi görmüş gibi hadis rivayet ediyor. Hasan-ı Basri diyor ki ben Allah Resulü'nün ashabıyla 300 tanesiyle 2 sene falan savaşta durdum. Yalan namına bir şey bilmezlerdi diyor. Şimdi falan oğulları filan oğulları çıktı da senet zikretmek zorunda kaldık diyor. Yani senedi kaldırarak onlardan duyduğunu Allah Resulü'nden duymuş gibi ne yapıyor? Mürsel orada rivayet ediyor. Şimdi diyor falan filan çıktı da diyor biz bunları söylüyoruz diyor. Yani bu kadar alim insanlar Allah kendisinden razı olsun. Çok güzel eserleri vardır. Ve bunlardan bir tanesi Zühd'dür. Okumanızı tavsiye ederim. Tercüme edildi. Yine bu tabiinin ortalarından, orta tabakalarından Ömer bin Abdülaziz. O kadar güzel sözleri var ki okumakla bitmez. Mesela akılcıların çoğaldığı bir ortamda birisi geliyorsa gel diyor ki ey Ebu Said, künyesi Ebu Said, gel seninle din konusunda tartışalım. Ben dinimi biliyorum diyor. Kim diyor dinini tartışmaya açarsa çok fikir değiştirir. Git diyor dinini öğretiyor. Ben dinimi tartışmaya ne yapmam? Açmam diyor. Bu da hepimizin kulağına altın bir küpe olması gerekir. Birisi gelip de sana çattı mı, işte şu ne, bu ne, sen bütün alimleri, ben dinimi biliyorum. Bilmiyorsan git sen ara bul. Ben dinimi tartışmaya ne yapmam? Açmam. Veyahut Muhammed bin Sirin, Allah kendisinden razı olsun. Burada maktu rivayetlerde de onun sözünü aldım. Şüphesiz ki bu din bir ilimdir diyor. Öyleyse kimden aldığınıza çok dikkat edin. Altın sözdür bunlar. Kendisi tefsirin üstadıdır. Aynı zamanda muhaddistir, hafız birisi. Tam ayetlerin nuzul sebeplerini anlatırken mescide bir mutezile birisi giriyor. Ey imam diyor, şu ayet hakkında ne dersin? Bilmiyorum diyor. Adam mağrur mağrur bu taraftan geliyor. Yine soruyor, bilmiyorum diyor. Bu yandan geliyor, bilmiyorum. Adam mağrur mağrur çıkıyor. Ezdim, hani bilmiyorum. Tabi talebeleri çok rahatsız oluyor. Tam onun sorduğu ayeti biraz önce nuzul sebebiyle, sebebin nuzulu neyse onunla talebelerini anlatan bir imam. Ona bilmiyorum diyor. Talebeleri ey imam sen neden onun karşısında ezik düştün? Bak mağrur mağrur gitti. İmamın sözüne bakın. Allah kendisinden razı olsun. Ne bileyim diyor. Benim diyor aklıma nerede şüphe atacak onu bilemediğim için öyle yaptım diyor. Görüyor musunuz ahlakı? Yani ne kadar cahilsiniz yani sizler daha ilimden yoksunsunuz. Sizin kafanıza nerede şüphe atacağını bilemediğim için onunla konuşmadım demek istiyor. Ama oradakileri kırmamak için ne diyor? Yani nerede benim aklıma şüphe atacağını bilemediğim için diyor. Allah onlardan razı olsun. Onlar ilimde bu kadar titiz davranmışlar ve ödün vermemişlerdir. Din onlardan bize gelmiştir. Bunlar ravi insanlar. Tabi Kadı İyaz, Allah kendisinden razı olsun, Peygamber Efendimiz'le alakalı bir kitap yazmıştır ki hakikaten eşi benzeri olmayan bir kitaptır. Adını da Şifai Şerif diye koymuştur Kadı İyaz'ın. Hepinizin okumanızı tavsiye ederim. Yani cidden çok güzel bir kitaptır. Peygamber Aleyhisselam hakkında her şeyi ne yapmıştır? Almıştır. Bir Müslümanın okuyup peygamberini çok çok iyi tanıması gerekir. Evet. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Bir de hadisin tahammülü ve edası vardır. Yani alma ve riayet etme. Bunun da üç şartı vardır kardeşlerim. Birincisi temyiz, hitabı anlayacak, ona doğru cevap verecek ve bunu bir başkasına ne yapacak? Aktaracak kabiliyeti olmalıdır. İmam Bukhari'yi çok eleştirirler. Bukhari'yi okuyan kardeşlerimiz görmüştür. Aleyhisselatü Vesselam bir gün Bostan'a geldiğinde ben diyor ayaklarımı diyor kuyunun içine atmıştım. Kendisi geldi, paçalarını sıvadı. Kendisi de kuyunun içine ayaklarını salladı. Ağzına bir su aldı. Bana da dedi böyle diyor. Ben o zaman 5 yaşındaydım diyor. Şimdi bakın İmam Bukhari'nin hadis almadaki şartlarından birisi temyizdir. Temyizde de bütün raviler 7 yaşından aşağı ne yapmayacak? Olmayacak. Çünkü bir çocuk 7 yaşından aşağısını ne yapamaz? Hatırlayamaz. 5 yaşındaki bir çocuktan nasıl hadis alınır diyor. Şimdi Allah için adaletle bir bakın. Hangi çocuk olursa olsun küçük bir yaşta birisi gelip bir büyük kendisine bir şaka yapmışsa veya bir iyilik yapmışsa onu unutur mu? Mümkün değil yani bir şekilde ne yapmış? Hafızasına kazınmış. Sonra rivayet ettiği bir tane rivayet o da ne? Ağzına su almış diye çıkarmış. Bu kadar. Yani bunun eleştirilecek neresi var ya? Ne demiş başka bu ravi o yaşta? Yok böyle bir şey. Maalesef 7 yaşından küçük diye hem de kendi şartı 7, burada 5 yaşındaki bir çocuğun hadisini aldı diye İmam Bukhari'yi uydurma zayıf diye silsilesine soktukları noktalardan birisi budur. Hadis almadaki şarttan birisi neymiş? Aldığı hadisi hem akıl edecek hem de onu olduğu gibi birine aktaracak. Temyiz demek budur. Bu çocuk o zaman sahabe olan Allah kendisinden razı olsun. Olayı görmüş mü? Görmüş. Anlamış mı? Şaka olduğunu anlamış. Olduğu gibi aktarmış mı? Demiş. O da ne demiş diyor. O kadar. Başka bir şey var mı? Eklediği bir şey var mı? Yok. İkincisi akıllı olacak. Deli ve bunağın hadisi ne yapılmaz? Alınmaz. Şimdi Hacı Bayram'a gelen görmüştür. Orada bazıları motorlu gibi konuşurlar. Haberi. Adam delirmiş ya da bunak ya da nedir? Cinli. Konuşuyor ama bir bakıyorsun hakikaten akıllı konuşuyor. Bir Hüseyin emmimiz var bizim. Her gelen yemiştir. Yani onu akıllı birisi zanneder. Alim birisi. Ha adam zır deli yani. Deli değil. Zır zır deli yani. Ama bir konuş. Konuşmasını bir dinle. Veyahut cevap vermeye başla. Her telden seninle ne yapar? Konuşur. Onun için hadise gelince akıllı olacak. Deli ve bunak olmayacak. Üçüncüsü de mani. Yani tahammülü engel hususlardan uzak olacak. Yani mesela oturduğu yerde böyle uyuklayan meseleler olduğunda kendini böyle çekip hiçbir şeye karışmayan yani gafil insanlardan ne yapmayacak? Olmayacak. Cevval, hareketli insanların işleriyle ilgilenen insanlardan olacak. Bu üç şartıdır. Bunların türü çoktur. Nasıl alınır? Mesela bir şeyhi dinlemiştir. Veyahut dinlediğini yazmıştır. Yazdığını, dinlediğini şeyhe tek tek okumuştur. Şeyhi dinlemiştir. İcazet ne yapmıştır? Vermiştir. Bunlar bu şekilde şeyhin icazet vermesiyle rivayetlerde nedir? Silsile yoluyla gider. Mesela Allah kendisinden razı olsun. İmam-ı Şafii biliyorsunuz İmam Malik'in damadıdır. Kendisi İmam-ı Şafii'nin yanına gitmeden onun yazmış olduğu bir eser var. Neydi adı? Muvatta. Onu ezberlemeden onun yanına ne yapmamış? Gitmemiştir. Ve tek tek imama bunu ne yapmıştır? Okumuştur. İmam Malik'in kızı da onu camdan dinlemiştir. Ve babasına rica etmiştir. Babası da onun nikahını ne yapmıştır? Kıymıştır. Allah onların hepsinde razı olsun. Amin. Evet. Hadis genelde icazet yoluyla alınır ve tamamen bir alimin dizinin dibinde okunarak, dinlenerek, tek tek zapt edilerek, hafızasına güvenilerek, tekrar okutularak verilir. Ve sahih olması için üç şart aranır. Birincisi, kendisinden rivayet etmesi için icazet verenlerin ya tayin yoluyla ya umumi bir ifadeyle vermesi. İkincisi, kendisine icazet verilen şahsın var olması. Üçüncüsü de kendisine icazet verilen şahsın kişi olarak yahut da niteliği itibariyle tayin edilmesi gerekir. Evet. Bir de hadisin rivayeti vardır ki edaul hadis denir. Bu da hadisin edasıdır. Yani başkalarına ulaştırmaktır. Yani sadece hadisi zapt etmek değil, bir de bunu ne yapma? Ulaştırmak gerekir ki bu da Peygamberimizin kıyamete kadar iman ettim diyen her Müslümana nesidir? Nesidir? Tavsiyesi mi, emri mi? Emridir. Ve kim bunu yaparsa Allah onun ne yapsın diyor? Yüzünü ağarsın diyor. Amin inşallah. Yani kim bunu yaparsa ona da Allah Resulü'nün ne yapar? Duası vardır. Hatta Allah kendisinden razı olsun İmam-ı Şafii'nin El Risalesini okursanız kendisi şu ifadeyi kullanmıştır. Ne zaman bir hadisçiyle karşılaşsam Allah Resulü'nün duasını onun yüzünde, alnında gördüm demiştir. Allah kendisinden razı olsun. Kardeşlerim, edanın da bazı şartları vardır. Bu da yine akıl olacak, buluğa erecek, Müslüman olacak, adaletli olacak ve engeli bulunmayacak. Yani aşırı uyuklayan, gafil olmayacak. Bu şartlar önemlidir. Hepsinde bunlar nedir? Geçerlidir. Evet. Bir de hadisi yazmak vardır ki yazma yoluyla hadis nakledilmiştir. Bukhari'ye, Müslüm'e başta olmak üzere baktığımızda Aleyhisselatü Vesselam'a gelen birçok insanlar vardı. O insanlar ey Allah'ın Resulü bunu bana yazdırsan işte şah için bunu yazın. Veyahut Ali ben kılıcımın kabzasının içinde Aleyhisselatü Vesselam'ın beni falan yere işte hac emiri göndermişti. Onda şu şu şu emirler vardı deyip yazdırdığı ifadeleri ne yapıyoruz? Oralarda görüyoruz. Hadis ilk etapta ne yapılmıştır? Yazılmıştır. Ve Bukhari Müslüm başta olmak üzere Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis yazmayın dediği de vardır. Mesela bugün Mutezile bize diyor ki bak Peygamberimiz ne yapmış? Hadis yazmayı yasaklamış. Biz de diyoruz ki o hadis yazmayı yasaklaması bile hadisin yazıldığına nedir? Delildir. Yani sen bunun doğru olduğunu kabul ediyorsan demek ki hadisler ne yapılmış? Yazılmış. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam herkese hadis yazmayı yasaklamış. Yani ayetle hadisi birbirine karıştırabilecek kabiliyette olan insanlara ne yapmıştır? Hadis yazmayı yasaklamıştır. Onun dışında hadisler ne yapılmıştır? Kur'an'da hadislerde zapt edilmiştir kardeşlerim. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Hadislerin tedvini ve tasnif yollarıyla alakalı dersi inşallah bir dahaki derste işleyelim. Bugünlük bu kadar. Yeter. Ben bugün son olur diyordum ama önemli cüzleri var. Öğrenmemiz gereken. Bir ders daha yapalım inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve etubileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.